ولا قوه الا بالله. قال تعالى: وارزق من كفراك او متعه قليلا. وارزق اهله من الثمرات. وقال تعالى: بنفس سائق من الشام وكان اقفلا لا زرع به ولا ماء. من امن منهم بالله واليوم الاخر بدلا من حاله لا بدل ذات اهله هنا. وقال له كويه بدل من اهله لاهله الك من سرد. اگر اعراض بدلتا نہ رکھے تو بدل جا کے اہل ہونا. یعنی سمنا ورزق من آمن منہم دا اگر تو کچھ ہو ایمان و ایتوینا اگر ترا خدا رزا چیتے والا ایمانی اپور جا سوی او جلتا دا من آمن تخصیص ورے گئی وخصتا ہوں بے دعائے وخارت کو دیرا من آمنا را فدعا سرا بدعا لهم موافقة لقوله لدي موافقتنا بقد تقول لأترا لا ينال أهل الظالمين نومي عادمان ظالمان برا بدلتا رزق وصريك هم بالتخصيص لكو لمن آمنا. قال تعالى: وأرزق من كفرا فأمتعه قليلا ثم أرسله إلى عذاب النار. دلتا تنجيه الزوجة أرزق من آمن منهم وأرزق من كفر. ذريتكم أغتتا تغو إيمان روي متقلم سرطا أو ذريتكم أغتتا تغو كفر قريب. مراد أن يوم الصلاة النبوتة نبوت آغا کافر تنمیلی گی او بکیری در آغا خطول حیوانات سار فبنی دم دی فآغا نور حیواناتی سلو تا سر ایکم نمان کفرا اغیت آم زر زاکم سر ایک ایکم فا امتعو جازت تنہیکم و تجیز سراو و تجیز سراو بابی افعالنا امتعو بابی تفیلنا امتعو. وہ دنیا کے دل کے پریشان بتا دار ہے کہ دنیا کی کون اور جان کے کہ صدا اصلی تلقین سی اصلی تلقینی و اصلی تقلیدی جو ہے وہ مانا جان تقلیدی کا مانا تو تا ہم نبل ایک شی تقلیب کے اور بل پسے روان سے ابل پہ برت بنے یو آج اخترا والے قال تعالی ورزق من کفرا. یعنی سمنا اللہ پاک و تجا تلقین کئی تدا سوایا کہ ورزق من کفران لکا ورزق آلہو من استمرات من آمن من ہمی دعوت ہے کہ ورزق من کفران مرادہ ترینے کا اگا عام لطول کا شمیل ہے لگا زمنا مدت حیاتی تا نہیں قول دبا دیتا دا مجھے حیات بھیلا تو کہے دیتا دیتا لو الله باك يتسعد لكم ثم أرسلوا لما ألجئه لما مجزور كذلك إلى آخر جاء فأخير كي إلى عذاب النار عذاب أول في مجزوكم فراجلوا أنها محيسا لما بيتي عذاب تغي أولنا محيسا زائد حصاري وبيعس المسير المرجح ولين بعد زائد الجزء دا أول هي دا مخصوص بزمدة أغاكم هي يا غدا أول دلتا الجا و اسپرال انہیں مانا دادا کہ اصل کی یہ سائر اغا دفان گیری کے راستے دا چل چکے انہیں احتائی کلی ہے اس اغا زان کا خلصائی زان نشی منہ کوئی زان نشی خلص توائی مجبور دا اغا عذاب کی بواقع کی نو اغا حال جو کم حال دلتا دا دائے گو سبقے دا دے دے سبی سرا کہ عذاب نار تا وداہا مجبوری جان منشی رسوائی تو دا چې کافر هغه ځان کړه وځه نو هغه حال د مشبا ولا مستعذ طالب را مشبه به یې پر او اولږي هو مجر قوان ذا فاقر کے عذاب ناسم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ کیونکہ اجی بحث اللہ بیان دارو او جی اغی بیان ابتدا کتندہ اغا حال اغا حالات اغی نئی یاد کا اغا وقت وستوری یاد کا اغا وقت يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اپر تقولو ابراهیم اسلام القواعد بنيتنا الان الاسس اغوري جنا قواعد جمع قاعده در اسس جمع اساس تن بنيتين مراد ادم سال اسس قواعد پروتوکول نو اصل کے قواعد بنیاد اغه په خپل ځای دکی بنیاد نشي پروتوکول تا خو بنیاد ده کیونکہ دلتا پدغی احساس لدی پدی دنیا بنی بنا کی گی نو دا اید یرفا اور اسس دا عبرت دا دی چانا دی بنانا پدی اسس بندی چی پدی اسس بندی پدی بنیادن بندی بنا کی گی دیولن پجوری گی بیا پاسنا پچتا چوشنی نو آغا حال چی آیندہ کم دیولن تستویستا او بنا تستویستا اغای کو اساس بنی مرتب کو رکا چا خو اساس ہے تو اصل لگن نا اساس خو بنیاد چاہی بنیاد خو نا پرتے کی اخو بس لان دی یعنی پاسنان دیول نا پرتے کی مدار رفا دی اساس خو اینی مراد دادا کدا مجال دا دی بنانا پا دی اساس خو دی اب بنا گانی اب پرتے کی گی اور بنی بنانی اویل جدورم او یا چا کمدان اغای جدورم او سر دلتا یرفاو ابراهیم الجدورا نمراد را شاید اولنا بنا پخبرا دلتا کنان یعنی را کلا منعشا اید یرفاو ابراهیم القواعد یرفاو ابراهیم الجدورا دیولنا او دیوال خو پردگی نیگلا دیوال تا خطول تا دیوالی فبوش ندلتا اخبرا دیوال پردگی وآلتا اساس نپردگی اغا کنیوا دی بنانا پا ایخ دی اخصاص بلی منال بیتی دی بیتنا او دایی دی اید یرفو ابراهیم القواعد دا یرفو سمانا یبنیه دا دی یرفو تذکیر دا بنای کولا ابراهیم ارسان چالو دا یعنی اغا اخصاص دارن متعلقو بی یرفو دا منال بیتی دا متعلقا پا یرفو کریم مراد یرفع من البیت من ابتداء البلد ذکرت اغا بنا دیغی بطع دی بیت نرزلا اغی بنا تکم تاستا اساس رالو یا جدر رالو دیغی بطع دی بیت نرزلا ویلی ذکرت منشاء بیت منشاء بیت جرولدی منشاء بیت جرولدی نو دیو جنا دلتا دست بیاری یرفا و منال بیتی بنای کولا دی بیتنام اوز بنای کولا دی بیتنام یعنی بطعا دی بیتنا رسلام منشای بیت لگا تاسو اعمال یعی کنی اعمال کوئی دا نون کوئی زکاة کوئی دا کوئی منال ایمان میلی منشای ایمان قیمان نوائی نبی من کولا نبی راستا نبی حج کولا من شای ایمان او دیمان اصل لکن ندالتا اصل شاید خو بیت را جو اولو کنا اگا بیت را یو دا من شاید او که قوائل برا حال که نمین البیت تعلق من قوائل سراب سر زائر پولا سراب معنی جا سر دلیا اگا قوائل شغاب قائل دی بیتنا ثبیتی دی بیتنا ولی بیت خو قواعد بنا دیوالونا دا ټول څه بیت الله دی بیت الله خدای مونږ سره چت بیت الله دی یا سره دیوال بیت الله دی دا ټول مجموعه بیت الله دی نو اوس کې چې کله زه دا یو چې دا مو تاسو په بیت هغه قواعد لري قواعد په تعلق کې معنوي دی هغه پر چې صفات جوړيږي نو صفت په اعتبار دی متعرض ته ایجر وجه چې قواعد سره ته تعلق هم ویل کې ایرا په لحاظ سره لفظ په لحاظ سره یا خو دغه قواعد صفت هم شو موصوف وي پوهېږئ نه دا چې قواعد پر صفت ته نو متعلق به قواعد پر نه وي مطلب به قائن تن کوي هغه بیت چې هغه قائن نه هغه قواعد قائمة من البيت تراك عندي ببيت وإسماعيل فعترف إبراهيم يعني يرفع إبراهيم وإسماعيل يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا يقولان ويسألين ذكرت أصلك إبراهيم عليه السلام أو إسماعيل تكرى براك ولا پیغمبر شان ډېر لوی وي هر وخت یې الله ته محتاج وي دا حال وکې ده و حال انسان وکېږي انسان خو آینده ځان ته مستقل کړی نو ځکه فعل مضارع هغې وی ته چې خبر شي په داسې حال کې چې دې وینا کوله چې ای ربا قبول کړې مونږ نه بنا انا بنا لمږ او فعل مضارع چې وایسو هغې وجه دا ده چې استعزاز دې پره یا تیر حال هغه وایي چې اوس دغه لکه حاضرې ځکه چې قرآن خو الله پاک نبی سره تیر کړی دی ابراهیم علیه السلام هم تا خو مخکې تیر دی نبی علیه السلام په لحاظ سره زمونږه مرضی کې تیر دی دغه حال اجر خو یقولان ربنا تقبل منا لبنا على المقبلين تقبل لقلب انك انت السميع العليم تا اعوذ بك لبرد قول وعليم بفعل بانيم خدای مولا اقوال هم خبری اعمال هم خبری مولا اخلاص سرا دا کار شروع کردم او تیر نه قبول کړم ربنا وجعلنا مسلمین لکم ایا خدای وګړه مولا من قادین لکا تا بدا اسلام انقیاد تا ای اغت ظهر انقیادی اسلام ایمان کے خلق نشتر اسلام بد اد ظهر نشتر اشاره گیر حسی خلق شتابا گیر شرح کے شہر کے اسلام ایمان کی فضل اسلام بطعت دی رہنے کے لئے انتہائی فضائی فتصدیق بلی فتصدیق بلی انتہارا نغلا گیرا نفاق دا دی رہن اظہار کئی اور حقیقت کے اغا تصدیق لئی اور دی ایمان بطعت تغا تصدیق تن آج از نفر کے لئے اور کمال دی ایمان دی تصدیق دا پا اعمال سرکی لئے اعمال پا اعضاو سرکی لئے نو انتہائی پا اغی اعضاو لئے وجعلنا مسلمين من قبل لكان وجعل من ذريتنا وقد يملا اولادنا من اولادنا امه يجمعت بل جمعت مسلمه لك جاء جمعت اوا مسلمان تابعي لك اتاني فرد دل دقيت من ذات فقيت بعيزا وجعل من ذريتنا امه مسلمه لك لکه چې مخکې تاسو تېر وو دا عبارت و عذابه لتقدم قوله لا ينال عهد الظالمين اټولو ته ما عهد ظالمانو ته نه رسي نو مراده ده فانه يدل على كون بعض ذريه كفارا لکه چې ما عهد ظالمانو ته نه رسي نو معلومه شوه چې بعض الكفاري بعض المسلماني لذا بعض الأولاد والهم أمة مسلمة لك أمة دسمة جغام تالي فراتا بذالي وزا أنت دائعي تأي خلايا دماء أولادنا يو أمة يو جماعة أواسي جغام قادي تالي فراتا نأتلك دلتك كم أوا جماعة اغیبانی اومد اصلاف روی اخدا جماعت دکار سی جماعت مانای دم لیکن کرا کرا اومد اصلاف دا پی وقت قسم کی ابراهیم اصلا مطلق اگر داری شوکار اومتا دلتا اگر خسی غریبان این ابراهیم کان اومتا این ابراهیم کان اومتا قانتا ابراهیم اصلا اومد کن جو اخو بیلو اخو پیغمبرو دا غطا امت اطلاع سنگیش هغې مرا دا ده خیال کوي تاسو به چې د را شي چې اومتته هغه ډېرو خلکو راور چا کې یو صفت دي لکه شجاعت شو چا کې بل صفت دي جود او سخا شو چا کې بل صفت دي قناعت شو چا کې زهد دي دا ټول صفات تنها تنها بیل بیل واقع دا ټول په ابراهیم سره کې جمع وو آن چې خبا هما دارن دی تو تنها داری اشیر کن ټول محسن چې خوبانو کې موجود دي هغه ټول په تا کې جمع دي نو بیا سمجه ویلی کړه حسن یوسف دمی عیسی ید بیضا داری آن چې خوبا هما دارن دی تو تنها داری نو ابراهیم علیه السلام چونکې جامع الاوصاف وو ټول د جماعت صفتونه اپله کې موجود وو د دا تنها یو امت دی که پوهشې لکه قوم مشر وي بیا خلک وایي دا یو کسه ده دا ټول قومه عبارت او مشر چې جوړېږي هم حقیقت کې هغه په اوصافو جوړېږي یو خو رواجې ته ورسره وي لکه عام مجاهدانو خلکو دغه وي یو کور دغه مشر ده که هغه کې که څوک نه وي مشره بیا هغه تو خاندان ته یو مشر کوي او دا میاګان دي که نه خیده خو یو نسلي شرافت ده چې هغه د نبي اسلام اولاد نه وي سیدان وي دا یو شرافت ته لوی بهرحال اصل خبره ده چې ابراهیم علیه السلام دا بیران حرمت دمه یې اصلاح کړه غلی ده وارنا مناسکنا ويخذي علمنا وخير مرتب مناسكنا سرايا عبادتنا أغم الشعات بجد بلان أو حجنا يموت حج وشهر مرادة كمناسك دا عدل كي زايد عبادت اي ذرف غدا من سك وانس مناسك تغيير تعديل وشرائط رأخو مرادة كأصل دلت كي أغا حال مرادة زای اخو معلومه دا جماعت دا دې عبادت زای ده مثلا زنا کوم شرعی دي چې په دې جماعت کې څه کول پکار دي لمونځ څنګه پکار ده نه پوهېږي ټول عبادت څه مسترورات څنګه پکار ده بل عبادت څنګه پکار ده نو ذکر دې محل مراد هغه دې نه حال کان ځکه عبادت په خدو دې مضاف سره کو دا شرعی وي سرو دا نیمه مناسبه شرای عبادت را اگر کې شرای عبادتان دا ټول ګوې کې مناسک ته شو کې ته شرای مناسک نه نو مناسک تعبیر وي عبادت ته وکړو ونه حقیقت کې مناسک او هغه موزه دې نه سوک ده موزه دې بس او حج نه یا خو یا ګوې ته دا حج او شهید نو حج کوم ده دا زه یې خبره ده دا حج دا اعمال نه عبادت ده افعال نه عبارت ست اوس افعال نه عبارت ست هغه افعال پر افعال دی یو خاص څنګه دا بچی کوي بهتر کوي دا څنګه چې کوي طواف او لاس به زلیفه ته آیا رفی ته راشه هر حال کل محل سره خاص نه دی ویا که حج نه دی راخه مراد عبادت دی خبره و زیاده بکی منصب او منصب کې سرګي خبره تاسو کړی ده تو اصل کے منسک ہم رہے ہیں منسک ہم رہے ہیں اصل کے دا منسک پکار دا کوئی نہیں او دل تا یہ جمع دا منا مفرد منسک نسکا یا نسکو وطبع علینا امرو بین تا رجوع کی اے اللہ مرادے گنانگاری تا مرا خو معصوم نہیں کہیں خو امت تا تعلیمی اے قیام تا مرانا لکا خفاوی بخجن روڑی او بیا موږ به یو جوړ کړو ما ته به کې تی هغه ځان ته بیا مو توجه کول چې هغه زه ما کی غواړم ځان دا وته ماره انک انت التواب سره قصص ته دې کوم ته او رحیم کولا یې سالا هو توبه سوال کو دوړو ابراهیم السلام او موسی هغه اسمعیل دې ته به ما عصمته ما سره اسمته تواضعن په اعتبار توضوع سره و تعلیم لذریت ایمان او لتعلیم لبر اولاد دی تاسو دا دعاګانې کوئ. الله تعالی چې کوي توبه وباسي وباسين واسه پدې کې پدې آی بیت کې دغه کتاب سبق کې دا ذکر شاه چاہے خدایا وجعلنا مسلمانکا وبی ذریتنا امتا مسلمتا لک امرا اولادنا کو آل بیت شکر ایدی دی کور خلق شن مراد آدم تدری کی واسطے ای اہل بیت آل بیت کی مراد آدم تدر زمین دا ذریت رجیدن او ذریت مزداد اغا اہل بیت اگر چه لفظ مونستا دی ذریت او مزداد چه بکم شی صدیقی دی اغا اہل بیت دغه کوم دې دې مذاکر یو سره جه کو واسه پدې کې رسول منهم دې دې دې ال حسنا دې دې دې قومنا دې دې نسلنا وکړه جا بلا دعا او هرګه پرګه دعا دې محمد او محمد صلی الله علیه وسلم مراد ده چې خدای پاک نبی ته واسطورو دا نبی اسې دوړو په نسل کې ده ویلې دا چې اسګ نور اولاد هغه دې ټول اسحاق او سم په اولاد کې او انبیاء او نبی اسلام دا سر یو در یتیم دا یکی پیغمبر دا و کولو بانی مرتبه اغانی چست دا و قد اجاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیهم و حال قوم دے سلکی چتلو کئی پتی بانی آیات کام اتا آیات اتا آیات دا آغی بانی تیو کئیم امین هنا پا خال کئی آنتی جان رسولا قائنا منهم مستقرا منهم او رسول جغاد دینا ثابت مستقر ده جغاد مستقر رنگ که من هم نبرا مطارق ده اقا زمین چا ده ده رسول ده ده یدو علیهم جغاد تهل که بوده آیات ده شکوان و یعلمهم الکتاب او تعلیم ده کتاب الفهم حدیدی جغاد القرآن والحکمت و حکمت ما فيه من احکامی اغره چې دغه سبيتي د احکامونه او احکام او تیر کوي اوس کې دا حکمت د کوم شي نه عبارت ده اصل کې قران کې چې کوم دي احکام او آیات کې نه 500 پورې مزه حکمت ټول نظام دا په الله حکمت سره برابر احکام سره مسائل سره نو اصل کې حکمت هغه دې ته هم یې یو شای په خپل بحال کې وځه دغه کډه متبر ده ډېر حکمت ده حکمت نه کار خلی یعنی څه معنا هر شای خپل ځای کې محل کې او وځه کوي او دې تعبیر کا په سنت سره کوي کنه جوړ دي دغه چا دې کې څومره شي نه بیان کوي نبی اسلام هغه ټول هغه موزه سنت یا تفقو فی دین اغان دغه درجه ده و ذو کل شیئن سیم بهرال تعبیرات جدا دی اصل مقصود دی عبارات من شتا و حسن کا واحد و کل الالاز اقل جمالی یشکی لکره خلدی دی محبوب صفتون کری دی وقت سلا جو کری بلان جو کری چاریو رنگ سلا چاپل ناسلم نشایر یعنی دی عبارات من شتا و حسن کا واحد وكل الى ذاك الجمال يشير تول دي الله فاق جمال تحشيارا مراد هذا تول مقصود يودا او نبي كريم صلى الله عليه وسلم سبتنا هم تاسا معلوم دي سمر لو سبتنا دي نو عدل كي حكمت تول او هذا قرآن كم آياتنا دي او قرآن آياتنا تول حكمت مستن وغينا فقال في دين مستمبتا كنا دا فكرة جوه دا فاحكامنا جوه وَيَعْلَمُ غَيْبَ الْأَسْرَارِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَكْفِيكَ الْجَزَاءُ مِنْ شَيْءٍ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ وَيَتَغَالَبُ وَحَكِيمُ قَصْنَا قَلِيلٌ وَسَأَ أَيَ خُدَايَ وَاسِعُ بُدَيْتِ رَسُولُ مَا تَتَنَا دَادَ صَالُكُ أَيَ لَغُدَ وَجَدَارَم تِسَا كُنْ قُوَّتْ وَتَكَتَّ غَلَبَادَ أَغَاسُكُمْ فَسْكَوَيْلِ شِي جغا رد کی واپس کی تایوائی رادائی نا تغالی بے پتولو تدہ قوائی شے تیمولا قوم نے یو پیغمبر واسطے اور تو پر اچھے نسائے نا اگئی کے وہ حکمت کی حکیمی پسن اخری کے کم کار چی کئی اگر طول دے حکمت نخلن حکمت منا دا ہم دا اتقان العلم والعمل اتقان العلم والعمل على حکیم دے اگر علم مضبوط تا دانا چی کم علم دی علا دا اگر بدل پا جال شی چی دا غلط ہوا تا اور دی اللہ تعالی عمل عام احکم اس مصنوعات اللہ چی کم دی دا اسمان اللہ جو کرد زمکا اللہ جو کرد شمس و کمر پاکی اللہ روان کرد تاسو گو رئی دا عمل دا نظام چکم اللہ قیم کرد تم را وقت پتیر شو نا اسمان آخراب دا نزمکا اور نا شمس و کمر دا طول بقیدہ چلی گی او مغا پا کل وقت وقت دا سبا بگا مزدخین مزدگر اوقات خمسا دا طول بقیدہ جایو سری ایس فر بگی میرے نظام بقیدہ کم کرکر خسوب خسوب دیجی دا تنبیحن او دا نظام دا ہم دا غصی دا قو کا عقل فلسفہ کو عقل تا ارائی کنا عقل کے لکا اس کارا چکم دا جدا تاسو گوئی چک اور مکی تورش دمی اس تورش دا ویلی دا کارا چا دنور او دے کمر پا مبین کے دا زمکا دا حیلش دا زمکا دا حیلش او دا زمکا دا اسمان دا دا کارا زمکا دا دا اسمان طول دا شتاو دلتا نور دا دلتا زمکا دا کمنش نرمار خلان اسمان خلان دیر غلی کنا دلتا که چه کم دا کمر کمنش دلتا نور دا طول چه آغایی دا پورا آغایی وقلی بعد سی بیاغا کم خلق دا علمی فلکیات ماهرانی کن از علی کی چه دمرا میرسی دمرا گانتی بوی او جا او حرکت روانی میرسی سی سی بس اگر میان که چیزی اگر ختم شد مقابله را شدی بیا بیا منو باش در طول میکنیتی سی اصلا تاس دا یایی کن دا معقولاتو کن که شای مرکز هر شای مرکز علم تظر کنی مرکز علم دا چشای ورسی کن اپا هوا کی ویلن دا غرزی کنی مرکز علم کی پا وقتی دل غوتیم کم ده وقت نشه دل خبر افکی اگدهش حکمت اگه که ده حکمت را روز بی بارال از خبر افکی ده گوله چه ده نظام ده کن ده میکرتی سی اتاسو گو رهی دل تا که یو میکرتی سن کن دل تا پروانی میل که اتا وست نگا کن کازات در رک بان تک که نگن کله بل دې نه کوته کنه ځان دې او کبیر کو کوت کی ډوړه برابر دی دا په اوسم په واسه یو لړۍ نه وو دې ځان تا کړ کوي بل ځان تا کړ کوي هغه مې کې لکه یو کس واو غي یو بل یو بل اورې ته هم مې چې ورته په مې نه دا یو بوت دې یو کا بوت پرست بوت دې یو کا جو ماته یو کا خوال زان تا. بود برا سیدی برا. بیا غا بود اواکی ویلارو. بیا مو بکپل تالیبان رو تیزو. مو تالیبان نارو بدر سی وارا بسویره. دوائل ده. آه ده جمعان خود تو ده بولی ده برا. ده خوبی کلکی سی اصلا. یعنی شانا دک اواکی ویلار ده. ابل من روی ده که چیزای سیوکا. نا چیدر را شریر را یو شریر. ستر را شریر را. دایې ترې ونه پټکا وای نه درو خپل دې دې ځل دې چې زه غوښنه پټکو کړه ورا پای ته سر بس چې پټکا اوبو ته خدای ته سي دا نه دا ټول نظام الله کوي کوي دې کې نتی سي اثر تر امر کا ځل نه مانا چې داس نو کې کې ته څه کړه دمو مرکز کې نه یو بلکل وسط چه ورسی کنه دزمکی که بیجی ده نه ګورئ چې مکه بیجی لري که پس مکه نه وي ته نه نيسي لګي ځه خپل دا بیا دوال ده دغه ځکه اثر دلې او د فوج برابر شي ته برابر شي ما واقع کړم لیکن چې کله مرکز علم ته نبی لاندې کوم څه دی ویلي یو څه کول ده نه لیکن کوم کې نه دي سي اثر ضروري کړه آی به را نه پېږي پاسنه د میګا چې لري څنګه دا ضروري دی دا نه کوي حکمتنا اتقان العلم والعمل فعلم مضبوطي وعمل عمل بدي ويزكيهم ويطهر من يزكيهم طالب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سينساب من مال أي رجل سوف كم يسره يرغب عن ملة إبراهيم يعني لما استفهام بما هذه نفي روزي لما تلسي يرغب يخبرتك أي لا يرغبون أي سير بسي رغبتنا كوي د ملت ابراهیم نه کویات روپه ها چې هغه پریږدې الا من سفه انسان مگر هغه څوک چې هغه د نفر خپل نه جاهل وي او ځان باندې نفر خپل کې ذات خپل کې جاهل وي او تفسیر کوي جاهلا انها مخلوقه لله سفه نفسه دې سمان چې دا نه پوي په دې خبره چې انها مخلوقه لله چې دا نفس دا پیدا ده پیدا کړی ده الله دې پرم یجب علیه عبادت وجود په نورې عبادت دي دې معنا حاصل ده چې صحیحا خپل لازمي ده مفعول نه غواړي به نفسه دا مفعول نه لري هغه وجه بیان کړ چې دا متضمن ده معنا یې جهل ده او جهلا دا متعدی ده او یا زمانا چې دلته خذو ایصال جهلا فی نفسه دا جهل په نفس خپل کې خپل لکه پرتنه کله کله ای چې بلانکینا خپل ځان غلطه خپل ځان نه پیژني یفعل ما یفعل دې مقام سره یې دا کار کوي جهلا فی نفسه جهلا په ذات خپل کې بیا فی جا خضاو کن فی سر متعدیو بیا غیر بعد نفسهو داوتا مخلوش یادا سے اکم لآن او استخفا بیهاد یادا فمرادی استخفاو سردن مرادرن تدلتا الا من سفیهاد استخفا بیهاد وامتحنها دا قل زانی اغیس ففکو قل زانی محانکو مرادرن چ اصل کې یو ځای چې خپل حق لري خپل ځان او شرمایي خپل ځان هغه دي یعنی موهان چې هغه یې هانت کوي چې څوک علي دځل تاسو ګویګان دا جاهلان ګان دا الک وی اورینم یو ځای ته پویګان اکار ته سقط نه کوي ته دا غلط کوي درنه او چې جاهل او پیګنه یو څه پورته لږه دې جاهل علامه ولکه چې څه ویناو یستر ناو په دنیا موږ ورته درې په دنیا کې د دې ساتې په ساتل ول خلت او په خیرت خلت سره خلیل الله لکم یو کړه خدا دې دې په خای کې البته دې ساري نه در ساري نه مړ ماحوجي الذين لهم درجات اولاد هغه دې بل درجات اولاد یې لوی دې یا څه خبره چې وایي دې زه له خپل اسلم اذن ان قد انقاد ينقاد اذن كي ان خياط ما داد لا اجفتي عوامين كي خزشية ان قد لله منقاد ستبيزم واخلص له دينك وخلصك الله فالك دينك قال اصلا رب العالمين امان نجي ايلا ما دان فرده رب العالمين تن يعني زمن قادم ووصل ابراهيم بنيه ويعقوب وصل قياد او په دې کې او سبب یې فاندل او دې ملت یې دغه هیڅ سره ابراهیم نوم چاته سره بری هی زمونه خپلتا و یا یعقوب او یعقوب ما سره کوي او واسه ابراهیم او واسه یعقوب بنی هی یعقوب سره خپل نوم درته قال یل یعقوب سم یا بنی ان الله حسفا ای بچو ورغا دین دین استم فلا تموتن تاسو ممر کیږئ مگر په ځای کې چې مسلمان وي نوې درجې اسلام نه و امنو د ثبات لري و موږ په ثبات سره په دې اسلام باندې الا مصادره د مرتې تر هغه اتصال دې مرګ پورې مرګ پورې په تاسو اسلام ثابت شي اذن مقصود دا ده چې نه فلا تموتن مرنه نه وي مخه انسان په اختیار کې نه ده خو له قدم مطلب ده چې تاسو کوی تو دښمن حمله پاتې نه لګي هر وخت بیدار اوسه چې په خلاص کونه سه هر وخت بیدار اوسه کشفاری کری مرګ هم پاتې نه لګي کپنش اما تاسو دې کې بل څه کې شیر نه مو تاسو څه پای کوي اځه ارخصی باندې او کچې ولي کړو ته هر کې پاتې لګي کو مرګي څه پاتې نه لګي لاس ومینه راغلا و پسې څه پاتې نه لګي کپنش او تاسو کو دې لګي او په دې څه پاتې لګي مله کو دې لرو او په دې باندې بیا به دې ځای ته څه کنه وړو کمر راغلو بس او پسې نو مر پاتې نه لګي او خدای په کې چې هر وخت الله الله لا اله الا الله دا ذکر کوي ایمان باندې ثابت هر وخت کپنش الله پاک اصل کې مقصود دا ده چې اسلام ته غړي او دا سیمه په سبات باندې يا الله درجه